موسیٰ علیہ السلام یا ربی اجعلنی نبیہم اے زمان ربا دغ امت پیغمبر ما کا چی دغ امت چالا چتا دا مرتبہ ورکلا نما دو پیغمبر کا اللہ تبین نبیہم منہم داغو پیغمبر داغو دا قام ندیتر نئی موسیٰ علیہ السلام جاوی یا ربی اخیرنی حتی تجعلنی منہم اللہ نما مو اجنا چیز دغ امت کشم اغ امت رسم بیمنم اللہ تو انکا لن تدرکہم موسیٰ تاغوت نرسی موسیٰ علیہ السلام شکایتو کو گیرہ اکرلا ربمی یا ربی جیتو بی وفادت بنی اسرائیل فکانت الوفادت لغیرہم اللہ دے بنی اسرائیل جرگم راوستیو ازالمی تو اس کی منو غختل دا پوجا باندی اللہ تولا گیری ناغ دا جرگی اس کی منو کار چی سوا غدی بلو مطلع ورکو منگ دی پریخو ننوات منگ کریوا ناغ دا ننوات خبری دی بلو مطلع ورکلی دا سوشو نا اللہ اتووی جستا امت نخوا خوینو بیا داومی اللہ تعالی دا رازیو من قوم موسیٰ امت یهدون بالحق و بهی عادلون فکان نوف البکالی یقول دغ ملاب بیاداوی احمدو ربکم الذی شهید غیبتکم صفتون کو اے مسلمانان دخبر رب آغا چی تاسو غائب وی استاسو خیال ساتل لے تاسو نوی تاسو لے درجہ در قیدا و اخذ بسهمکم وجعل وفادت بنی اسرائیل لکم جریر دلیس بن ابی سلیم آغا دا شاہر بن حوشب نقل کی روایتم دغشانتا حلیت الاولیاش پا گمجل مخ 48 اتتر اختم مخ باندی دعا دو کڑی دا ننوات دبی روا او من لشور دا چا پاک کی دا امت تن پیغمبر علیہ السلام پاک کی موسیٰ وی ما غو تا پریده وی نه دا غو پیغمبر دا غو نده نه بیا می پریده چی دا اغا امت کشم وی نه اغا سنشی منده پس آگ تو بحال الذین اتقون امیلی کرا دا درجه و مقام آغا چالا چیزان ساتی دی خلاف در ربنا یور که زکاة و آیتونو زمونگ کامل ایمان ساتی سوگ دی دا یعنی آغا خلق چی روان دی تابیداری که دی لیگی دی دلوئے درجے والا بالکل پاکلمنے ہر رسول لے گلے دلوئے درجے والا بالکل پاکلمنے بالکل نہ خواندہ النبی دنبون ندے ارتفاع ہوئی نبا ارتفاع لا تصلو علی النبی روایت کا نقل کرے دے وہ حدیث تھے واللہ عالم سے دے کر ندے ملا علی قاری شرح دے عین العلم کیوئی لا تصلو علی النبی دہی مطلب سدے لا تصلو علی الموضع المرتفع من الوسط ونڈے چوڑی کی ونڈے دا یا غٹ دا و غالی کودی دی مینزو چت دے و مینزو درے دے نشی چی پگار ادرے جنو دے غالی خپے کتر آنی او زنگونو بکتر آشی اور سجدہ چکے گا ودا گاڑی کا طرح جی موز پہ پتہ سالے نشے کولے لا تصلو علی النبی دا مطلبم دے لا تصلو علی النبی پتہ سی دے چی موز پہ پتہ سالے نکی کاوارم دے اچت خمائے کوا پہ موز را تصلی پکار دا دا نبی نمراد پیغمبر ندے دا نبی نمراد المکان المرتفع روان دی پلی گری دا اللہ پسے پلی گری دا اللہ پا او دلوئے درجے والا النبی خبروں کے الامی نلو سن کے یا الامی پاک لمنے ام تا نسبت تے دا مور نچے پیدا سنو گناہ نو نچے پا دغا حالت پاتی شنو امی دے ہوئی او میمانا نل دا مور نا پیدا شوئے چے پیدا شوئے نو لک لست نور تلا او سم لک لست نور دین امی تا پا دے مانا پا دے لگی آ چی مومیدو صفت دا لکلے دو سخا پا تورات انجیل کی خونکی اغدو تا دین دا کارمانا کئی دا منکارنا دا بدنا رواقی دو لپاک حرامی دو تپل اتنا پاکا سمانا حرامی تشریح خود دکار ندیکنا یعنی حرمت تخیی پا امر دا اللہ بانی دا گناہ دے دا گناہ دے میں خورے او دا خورے نو حرمت تا بیانی آغا تشریح دین ترگندی ہوتا تورات کی تذکرہ دا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اَقْوزَيْدُ دُنَائِ سُرَهُمْ دَرَنَ بُوجُنَائِ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَزَنْزِرُنَا اَتْكَرَيْ چِوِ پَدُوبَانِ پَرَتِوِ پَدُوبَانِ اس پر نمراد درانا احکام دی لکب بنی اسرائیل پنزوس زکات احکام دا سنور گرانو دا دی امت نے اغل کونج کرو اغیتنا لرکر اللہ تا سوالو کرو پھر یادی وکو ازما امت دا نشی کولے موسیٰ علیہ السلام تا دی امت درجہ معلومو وکنا نزدک چی دی معراج پشپا پیغمبر علیہ السلام تا او بیا واپس راگے بیتے در کرو اے پنزوس من دنہ اے ار راج عرب بکا اللہ للاشا و توائے دانشی کولے ما بنی اسرائیلو باندی دیر کڑاو لرداو کڑے اگو ندی کڑی خوراک دا باراو کاک دا باراو کوٹے جوڑولو تاجت نو زڑکو نو کولو تاجت نو اگو پنزوس من دنہ اندی کرستا امت بیتو کی نو تبا اور آتبا لس کمی دا پا پیرا یا پینزو پینز پاتی کی وی داون دیر دی وی نور شرمیگم دا اللہ نا نور تنشو بے دا دی امت قیمت تا معلوم و قدر دا دو دا پار موسیٰ علیہ السلام سفارش کی دا دی امت قدر نکا بابا تا معلوم و ابراہیم علیہ السلام تا نخپل نسی تا وی تا دا رب سرنن خصوصی ملاقات تے این استطاعتا ان تجعلو فی امتک ففعل کت دا وقت طول دا قول امت مبارکی کی نو دا بڑی ربی تری دا غصیوکا اغام دا امت سفارش کی ابن سیناوی ما لم یقرع العالم ناموس افضل من ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرع العالم ناموس افضل من ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم تا دنیا تا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دینا غور دینا غور قانون نگر آگلے دا تروس پوری چی تراغلی پوٹول کی غور دے گئے اتر قیامت با دینا غور رانش لم یقر العالم شیخ الاسلام منہاج السنہ کی اول جل شپگت آئے مقبانی چیاسی مقبانی عبارت نقل کے لئے نسینا میں پیغمبر مقام دا دے کنا چی امر بد معروف نہ دا منکر او تپاکو حلت او دا ناپاکو تحریم ویزاوانو مصرهم گران احکام والاغلال اللتی کانت علیم اغری واجونا دستورونا آغا دا خلقو جوڑکڑی طریقے چارے کی نختی و تڑلیو دا غین ازاد کرو اخلاص کرو دا صورت تقریبا دا نبی علیہ السلام دا ظہور دا دور صورت تے منزنی دور انزم تلو رم کال تقریبا شپگم پوری دا دی صورت تے او دیکی و تووی چی دا طیبات پر واقعی او خبیث با حرامی تو یہ بات ارغ شہرے کہ دم ذرت نم خالدی اور طبیعت یوں غواڑی حکم شرعی لاندی مرادی حلال دے تو حکم شرعی باندھی طبیعت سے نہ نفرت نکئی اور بیا داغے سرا مقبول طبیعت نگند والے پہ کتنی نتویبی اور خبیص ارغ شہرے کیا پہ حکم شرعی او یا پا طبیعت دا انسان تینا نفرت کی گی نو دایو تا تلورم کالبانی قانون داو خو بیا نه کالا مکہ کی او تقریبا ات کالا پا مدینه منوره کی دولت کالا نو دولت کالا پس وی پیغمبر علیہ السلامی چه تا سولار شای دو خانو میچاج اوز کئی دو خانو دو گرو میزو میچاجی اس کا ہے پیو اس کے میچاجی اس کا ہے میچاجی دو ساروی وارا بول دا خبیث تھی, پر رنگ خبیث تھی, پر بین خبیث تھی, پر خون خبیث تھی. دا چا صحیح طبیعت والا اگے تشوق نہ کی بلکہ نفرت بچی نہ کی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو لس کا لپس بیا خبائی فروا کرو جائے ذکرو علاج دپار استعمال کو زال نشے دے اگے کو محرمات ضرورت وجنا اللہ مسرو تم لے کی اور تو طہارت مسئلہ دا پاک والی دا پاک والی مسئلہ کی بے شک اختلاف تھے وہ صحیح اور راجح قوالداری کی پاک ملی. ہاں دمرہ دا رعایت پکشتے آسانی مالدار دے گڑی بیجے واگانے میخی وخان تاتی سنبھالی ندی باندے تا وجل تا داشان تا ورشوں کی اطلر اطلی اسرا رابطہ اسرا او خامخا پدبانی داغی ساتھ کی لگی داری لگی ماغی کی رعایت شتے کہ دیر پلی کی نئی نو خیر دے چھے دا منزو وقت شو نو منزو سر کولے شی اور دا مطلب نئے چھے دا پاک دی او صاف دی ستر دی ولغلال للتی کانت علیہم او ابو جنا چھے پراتو پدو بائی دا قومیت پوجا دا رواج و دا سر پوجا بانی ناغی چھے نکر کر دا تو چیمانی پراوار فازدارو ہو او مدد او کولا عزت او قدردانی او کولا و نصر او مدد او کو روان شو پاگرانا پسی چرای لگره شوی در در سرا دغا غطان خلق خواست دغا دی بیاری نور قرآن تا بیاو دو سورت النساء کیم نور ویلیو سورت مائده کیو توم نور وی دلت او توم نور وی سورت تغابون کیو توم نور وی داشان سورت شورا کیو توم نور وی خمسط انوار دا پینزه انوار را جمع دی او سر نور تورات و انجیل نووشو دا دی وو وارو خلاصاو نچور قرآن دی دا وو انوار پیو کتاب کی را گوندی بدبخت ندی اگر قوم چه دا وو را ناگانی پریدی اپا تورو تیرو دا پیرنگیانو پا غلو پسی روان دی بین الاقوامی کفر پسی روان دی اتیرو پسی روان دی النور اللذی انزل معاو دا دی کامیاب کرے چه دا پیغمبر علیہ السلام تذکر رالا نو داغا بیانم نقل کی کنا خوش ترا باشد که سر دل بران گفت آیت در حدیث دیگران خوش ترا باشد زیادت خواه خواگ خبر دادا که دا دوست تذکرا پا پردو خبر کم راشی دادا محبت نخدا خبری یو چا دا بل چا شروع دی او زد خپل استاد مبارک خبر کمین کیومو کم زما استاد داسو زب کے تو خپل دوست خبرو مکم مجلس پردے شروع دے اپا پردی کی زو روز واچو دا خوش ترا باشد دا دا محبت او دا مینی نخرا دا بنی اسرائیل تذکرہ دا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا او پاگی کی ذکر دا چا را گے دا دی امت را گے او ذکر دا چا دا دی امت دا پیغمبر را گے علیہ السلام سمت لب دے اللہ نغواری چیز بل تذکرہ دیوشی او زما دا پیغمبر تذکرہ دی پکیتا نہیں دا نور امتونو بیان دیوشی زما دا پیغمبر دا امت بیان دی پکیتا نہیں دا نغواری ذکر حدیث مبارک کی رازی چی خلق ناس سے مجلس کئی خبری اتری کئی روا خبری ناروا امنی روا خبری بیا دو خوارشی پر دس حال چی دا اللہ یاد پکیو نکی او دا پیغمبر سلام دا پارا درود شریف نوی نو دو دا دی مجلس نا دسی خوارشو لکا دا مرداری نا چی مردار خوار خوارشی دا بدبوی نا مردار خوار خوارشی یعنی دا مجلس دا دو لکا چی دا مرداری ولی دی مجلس کی پکاروا چی زما تذکرہ شیئے دی کی پکاروا چی زما دا پیغمبر تذکرہ شیئے نو نا زما تذکرہ شو لنا دا پیغمبر تذکرہ پر پا مردار را گونشو دا مرداری نا خوارشو نو ذکر ہوئی کفارت المجلس مجلس کی نو استغفار میان میان کیوں کوا تذکرہ دا اللہ تذکرہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوا او کدنو نشو نو چی بسکی نو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک دعوا كان كفارة المجلس درود شريف هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا نور كلمه لندو باندي هو دا پکار دا چه مجلس دا خیر شي ابي خيري كه بكراغلي چه غتن ختم شي استغفار كوا رسول الله صلى الله عليه وسلم په مجلس کې کلا او یا زل استغفار او صامر بیا داو په خپل وی ز سن واري دین الله زیات استغفار کوم لا یغان علی قلبی زما زلمان خړوالی راشي ز استغفار کوم خړوالی د سره ته د ګنا نه خړوالی د دې چې مجلس کې ذکر د الله ورته پریشانی دې راځي نو زر زر استغفار کوم زمونږ استاد مجلسونه توبه د شیطان تذکری دی ټول دې دی دی نه دا الله نوم پکې غسل نشي نه پیغمبر علیه السلام ابن جوزی چې هغه بیان چې پکې دا الله عظمت بیان نشي هغه بیان بیان نه دی هر څه بیان چې کوي د موز بیان کوي او توحید مسله وا د روجی بیان کوي د توحید بیان کوا د حج بیان کوي د توحید بیان پکې تا کوا نو مین مین کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام تذکرہ راوڑا خوشترا باشد کے سر دل بران گفتات قل یا ایو الناس در پیغمبر السلام بیان و خی خلق و انسانانو پیانو اشیاب امزہیم لے گرے ترسد اللہ تولتا دار اللہ چلاغ دباد شہید اسمانو نوزد مکی لا الہ الا ہو نشتے سو کلا سوا دانا بل وجنی جندی کئی وجنی فیدر سن نقصان ایمان روڑے پا اللہ بانی پا پیغمبری نبی الامی خبر ان کے دا اللہ دا طرفا ایمان روڑے پلی گلی دا اللہ دا طرفا وی ان کے بلکل پاک لمنے ایمان روڑے پا اللہ بانی پلی گلی دا لوئے درج خان بلکل نالستے اللذی یؤمن باللہ و کلماتی اگر ایچی قنیدے پا اللہ پیسر رو دا اللہ بانی روان شو پا زخائی کی پس ملار شای اولی واتبعوا النور الذي انزل معه قران پر قران پر روان دل کا دوون دل پیغمبر منای نہ دو منای نو بس کامیابی دا قران منای لعلکم تهتدون چه پس سمجھے کدا نہیں نو سمجھنی تذکرہ ختم شو لا میں کہ ال ادخال الالهی تذکرہ د محبوب ادو مد محبوب نو بیا اصل واقعہ شروع شو د موسی علیہ السلام سب کی خشتے یادون بالحق روانی خلق پا حق بانے پونو تک وہ بھی یادلون او پا دق حق بانے انصاف کئی ظلم نکی زیادے نکی دولس پر قیوے دا دولس نکنو اولاد موسیٰ تمومی چو بے گفتلی ادری بیاسا کل حجر او پا امسا دے گٹا یا گٹا یا ہر گٹا کی دے دے کہ وہ لگو نساو نسی وقف نکے نمائی کوا ساو نسا صد پارا دیر پارا چی دا مخ که روز یو بل پوری تولیلی نیدی میند که تکتکی پاتی دی آغدا تکی دی فضربهو فنبجسد دا پامسا گتو ولا نروانش پی نرائی نرائی روانش دا غینا دولست نشوی چینی اسن تا عشرت فصار تا آینان اگر چینی شولی اگر میند داری دکره دی اجت زم نیشی مطلب میولوگی دولست چوی چینی ان بجاس وی نری نری تسیدو تا خوالاو کرا چی موسیٰ علیہ السلام لگ تیر اخلاس که نو خوالاک وکتا نو دا خوالاو را غنر شو نو سکون شروع شو دولت سکون شروع شو نو سکون زیادتی ده نو چینی شو سورت بقره که ملوستی دیل تاوی فن فجرت من حسن تا عشرت آینا دولت چینی روانی شو دلتا دا فن فجرت پا زیبانی فن بجسد وی ان بجاس وی نری نری خوالی پا شکل بانی تسیدل نو ان فجار کل راگے او دلتا ان بجاس دے سورتونو تا ترتیب توبوا آغا سورت مدنی دی یعنی دا دی ندی رست راگل لے نو آغا رستانے حالت بیان کر چی آغا دا ان فجار آغا دے دا سورت مکی دی دیر مخ کر آگل لے نو دی که اغا مخکنه حالت مخی دیکر که این بجسد اروستنه حالت روست دیکر که آینن چینیش ولی او پیجنده هری فرقی هر یه خان کنی مشربه هم چین اخپلا دولس چینی دی دولس نکون اولاد دی نو تقسیمو شو پچه پیوا چورا خسنه اوکو نو دا پلی پلی نبو گوڑی دا اولی اوکا دا بل چینی نو بوڑو نارواو گناو نا انتظامی معامل دا انتظامی دولس دی مثلا یوی تا منگیر دا کئی ابل راش جو اگه تکی دی دا بلی قبیلی راش اگه تکی دی نو یو با دیو بر سر شر راشی که دیشی دویم وقت بزایی کی گی گرن با جورشی نو تا دا دین اولا آقا با داغین اولی ابل با داغین اولی نو گرن با امنی یو بر سر بر لاف کنه لگی دو امنی انتظامی مسلا که دا بلی نه وڑه نو حرام نو ناروانو دا طریقه بکار غر ده دا طرف بنده ده تا بسوک نزای داغین و آخر اولا حرام نوی لرگه اولت نه حرام ندی او بودی پکیتا منگیت نه دا کول تاروی و کول پی حرام ندی ناروان ندی خو انتظامی مسئله دا چه کم دی آزاد پر خیر ناغ آزاد تزا چه گر گر نرازی جنگ پی نجوری دی دا سیم پکاورم دا خشانتی ترقام دا خدا ندولا تقسیمو کو اخ پل پل گذری پی جندلو او سوره کرن منگا پدو بانی دواری ازو وراو منگا پدو بانی ده غیب و نرالی گذولا ده کلاو خوراک و نورزان ویلی میو خورای ده پاک و آغینا چی روزی می در کرده چی در مکرده و ما اطلا لبونانو دو سرو کرو جاته شروع کو و چل والی شروع کو اللہ وی زمائی تا کم نکرو و ما اطلا لبونا ما نقصونا شیان زمائی سرو کرو وی که مراور شوی زان بغر کی چی مراور شوی زان بغر کی معشوق کل عاشقان پخلا کئی ظلم که جاتے که زان غر کئی زمان تا تاوان نشی کولے زخو تا دا خیر خبر کوم اگه بند روان شا چنو دو پخبرو زنو چه نقصانی که دا زان فر ما نا کئی ما زنا ما نقصونا شیعن ولیکن کانو هم یزلون نقصو انفسون نقصو انفسون نکره دا فر کتاب معاش القرآن پیدا کی خد نسبتاً فائدی دی بے فائدی خبری پکیتا کمی والی تیشتی دی فائدی خبری پکیتا یاد کا چودو تا اسے پکلی کی زور بقرہ کلو سوحیت ستن وائے وادخل بابا سجدن ننو دی باد رانی تب سجدوانی موزبا حول کوئی یا باب القاریا گناہون معافکم قطی آتے کو عزیز المحسنین دخو درجہ اچتم نبدل کا ظالمان دعا اولا غیر اللذی قیل لهم بدل تبدیلی کی رازی نداغی مطلب زی یو پریدی پخپل اختیار او بل اخل پخپل اختیار باندی تبدیلی پریخول دیوشی او ورکول ده برشی پس پر اختیار بانی دای مطلب ده حاصل ده ترجمه نده نو دو بدل که اس پا ده معنی راوارا ده اختیار پا معنی و بدل الذین ظلمو نو ورک را ظالمانو خوخک را ده ظالمانو ده زیادی که انکو قولا یو خبرا غیر الذی قیل لهم چه غیر واداغینا چه دو طویله شویوا غیر واداغینا ویلی شو تا حد تو تنوا نو دو آغا بدل کلا نو دا حد تو تن نای حد تو تن کلو وی غنم پکا دی غنم پا دی خوزمون گنو رو چاو سار پیر نیدا و ما خان پیر نیدا او زو نور پکا سو گن بلا نیشه سو تارو تارخو بد دالا الَّذین ظلمو اختار الَّذین ظلمو قولا غیر الَّذی قیل لهم مانا پاک شده دیتا توی حمل علی المعنا مراد مراد دیتینا مطلب تینه دی مراد آمی سره دی پختون ستا پتو کنو پیگی اغاوی زرمی چوی نو تو تو آلا زرد لنسم لاکر لی بودن زردی چوی اپا دی نو پیگی شریعت دی مراد زما مرادو حمل علی المعنا دی نا خوب دی پیلی دی خوی نپو جماعت بارو کردی دل لی ابو جیسے نیا زما مطلب داو چی پریشان ہے پریشان دا مطلب ناغا حمل آرمانا نی پیجنی وہ مطلب ما کوئی چکم تی پخپل جب باندی وائی فاختار الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يا دامانا دا فبدل الذين ظلموا قولا قيل لهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم بدل کا ظالمان ہو چلو تو خون شیوا سورو سو پوئلو بانی کو بل بانی چیو شیوا دوتا اگر پر خوا بلے سورو کنو مانا بیا سیدہ وقالو قولا ابن جریر مانا کی فبدل الذین ظلمو منہم وقالو قولا غیر الذی قیل نور سے سورو کنو درم فبدل الذین ظلمو قولا بغیر الذی قیل لهم بدلا دو مفعول یو مفعول قول ذکر کو الذين ظلموا منه فاعل یو ذکر کو دو مفعول تو متعدی کی پر بے سرا نہ بے سرا کی متعدی شعر نہ غیر پر خیرے یا اتنا با پر خیرا حذف وصل تھی حذف وصل حرف جر لری کی رست کلمہ مخ کے سر یو ذکی پر رست کلمہ دیر در دواجنا نتا پہ ذر زور رہا حذف وصل لی تو گئے کہنا منصوب بے نظر الخافض دے بانے زور دے دا دے وجہ خافض دا میں اندر لے شوئے دے اغل شوئے دے او دا پنیز بر زور زیر دوار اسپک و آسان حرکتوں نے دی نچی زیر پہ دا عامل دا وجہ نرات نیش دے نوز پہ اخف الحرکات زور آیا دا زور عامل نیش دے پتہ لگی دا چیزن تاکہ تشہر میں اندر لے کرے شوئے دے وبدل الذين ظلموا قولا بغير الذي قيل لهم بدل کا ظالمان و غوائنا فصحیح بدل کا پبلا باندھی چویل شیواد ہوتا داغے نے پبلا بدل کر مانا دیا صحیح جا نور مانی عالمان اکڑی دی پرند تماوی املا و مامن نبیر رحمان فارسلنا علیہم رجزا من السماء دا دنیا ندو مانی عذاب را گئے وشے کم پدو بانے عذاب کرکنا عذاب دے غیب ہونا فسوب دے دے چھو ظلمی کو عادت ہونی یو ظلنو دو ظلنو مسلمانان سے سویلے شوی دی ویتبعو النور اللذی انزل معاو اتبعو النور اللذی انزل معاو واتبعوه سورة العراف انعام اخر کیولو سو واتبعوه قرآن پسی روان شای دو تداویلے شوی نو دو سوکڑو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ندي ظالمان پاکستانیان بدل کرو و خون اد اللہ بغیر الذي قيل لهم فبلا بان جدو تو ویلا شیوا فبلا داغن جدو تو ویلا شیوا ویلا شیوا قران پر روان سے ندي ظالمان بدل کرو ویل دا اللہ پر قانون دو قربانی کفری نظام قانون با روان سے اللہ ویل بدل کرو اغول عذاب نو دول بنی اگر پی کافر ان دو پی کافر نہیں اگر ظالمان ان دو پی ظالمان نہیں اگر فاسقان ان دو پی فاسقان نہیں دیا جب خبر ویو منڈے کے دو دفعہ چلی کیا غول راضی وی کافر دے ظالم دے فاسق دے در لاوہ لے بدر کر کیا دول راضی وی مکنو دا بدر کر مکنو تراو کی لگے وی تراو کی شبینہ کی شبینہ کی قایانو مرے سپوری کری دی سپوری کری دی اولی یا جی دا زرکان چکڑا کئی پر ٹی وی کی چکڑ کی چی چل کو اسلام آباد کی شبینہ تا دا شبینی سر اللہ تباہ کا دا قرآن نہ دے دینا لوے بی جیتی دا کولش دا قرآن پیوش پاکی دا تر پر خیج شبینہ اکرلا ختم کی فبانی سر نپی گی یوش پاکی ختم بدر اللذین ظلمو قرآن تو رت للقرآن ترتیلا فدما دما یوائی انو پارا مرام یوائی پارا مرام ویل نو دا شبینی کافرو دا قرآن دا دیا مر ولی انکار کوای خلاصوی اپاغی کی وطلی وطلی غزل ماران آغازی توبہ کی دا ذلی مقابلوشی دا غزل مارو دا زرکانو او بیا دا سبی مقابلوشی دا زرکانو نو چی پاغی کی تو پاس شنو بیای اسلام آباد تو رسی دا چقری کیا تکیری گیا دی بدل اللذین ظلمو قولا غير الذي قيل لهم ياد ديگنا وبالجملة إذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة مع قوم قد انقرضوا دا زرو خبری کی دا ستا خبری کی زان تاو گورا تا بدل کدا الله ويل فبلا بانده وظالما اغول عذاب ورکره ده رجزا من السماء کرکجن عذاب چسرات نفرت کی سڑی بانے تبا دا چاچے نہ نفرت نہیں پسارے در لے نفرت کی نہ نہیں دا شانت نور تو تکلیف دے نفرت کی نہ نہیں وہ دستوں میں پیڑ گی دری دی ایو مکھ گڑ بڑ دے تنگ لے چوک دی خدا پسر خدا پکتی چوکنی جی دی کینسر دے پہ نہ سرشے دے اخکارا وجود خلو بیا تو چوکنی جی دی دری نہ نہ کئی پہ خطری دی بیا چوکنی جی نہیں دی دا شانت بل تو دانا پہ خطر ہے چدا گینا زوی روانی دی بدبوئی کی نہیں دی چوکنی دی نہیں دی دے تو رز کرکاجن عذاب دا نفرت عذاب دے شور اللہ دا عذاب ورکو فبدل الذین ظلموا رجدا من السماء بما کانوا یظلمون فبدل الذین ظلموا دیم ظلوی بما کانوا یظلمون ظلم وقتی نو ظلم دمی شد پارو اپا دیم ظلوی رجدا من السماء واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ده معذبين قومون نور تذكرة في هذا بني اسرائيل تذكرة تپوسو كدونا فبارد كدياغي چه دريا پغالو كلا چه جاته كدو پرد خالي كي كلا كو از بدل لبعد اغبل و ازنا كلا چه بارات لدو تاب مهيد دو ورد دو خالي دو بان شرران بلکل خارا كارا برا روانو د مخ په مخ د وګو باندې او کله چې بلا اسبیتون د خالی نه کو خالی به نو اذکار ورته وا نو نو ورات د میاں د شانتا نبلوهم بما کانوا یفسقون واز میل منګدو پر سبب دې چې کولې بي دي نه همیشه الحلال لا یاتیک الا قوتا والحرام لا یاتیک الا جزافا مثل عبرت خبره ده الحلال لا ياتيك الا قوتا حلال بتا نمومي نبرا دي پلاس لیکن نہ گزارے اور حرام ياتيك والحرام لا ياتيك الا جزافا حرام بن راضی لیکن بے حساب برا دی مچہ حلال دی و روز وا اگر خالد روز نہ علاوا باقی کی بے نموند پکڑاو اچہ حرام دی و روز وا خالد روز اگر کی بے پریوانو دا پخوانے متل لے کاریانو کی چیز سین دغاڑی دی وہی دام کی چی آرام کنڈا دینے چولی دی کی مئی نی لگی چی پا دام کی آرام کنڈا وانا چای مئی پکی نی لگی نوارا دا یو بل دا دامون پتھائی اکر طول پتھ نکی نو کنڈا چی نو پتھا چی نو خپل دام کی واچی وش پکی تا آرام کنڈا و لگی دا نو مئی پکی را دی الحرامو حلال لا یتی که اللہ قوتن گزارا قریب کی والحرام لا یاتیک الا جزافا قرآن نما قوز دی کذالک نبلوهم بما کانو یفسقون و اذ قالت امت منهم بیات کا یو ڈلی چویلیو لما تائزون قوما مخی مویلیو مولیان عالمان دری ڈلی شو یو ڈلی مباشرین داغو سر یو دی شو زانی سر تلکو ہلی بے جوڑو لی چل بے تخو پدی طریقہ کوا پدی طریقہ کوا ڈالا ساکی تین شو غلی شو غیر جانبدار پدرم دے شو یہ وقت نشو جائے کو لے منی نہ ازال نہ بدی پدے بانی ذکر اذکار کو مطالعہ کو کتاب بو گورو درم فرقہ دا عالمانو ربانیینو اگو دمن دا کری مقی مقی لبطلا از منکر نہ بے منہ کولا دا وقت تیرے دا نو دی ناہین عن المنکر تا دی درمگو شیخان ہوئی سرو بس کہہ کنا دمرا وقت شو اتاسو توی منینا تاسو غار اخلاس از نور پر سکر بیجے چیزی لکی بندو نا کئی غلط خبری کئی مگر اورو برداشت را نکی جو پری ریخ پل کار بکی لیم تائزون قومان دا خیر خواہان دی ولی خون کو تاثر سے خلق تھا چ اللہ ہلا کہ ان کے رے یا ولا سزا اور کہ ان کے رے سزا سخت قلر سے وی دی ربانی عالمانو معذرتن ناتذر معذرتن یا نعذهم معذرتن الی ربکم منگو تو اینا کو دی دین دا پارا دا بانی او عذر رب تاثتا اللہ تا بانا جوڑا زمانگنا پتا پوز کی کہیں تاثر کری والا اللہ یتقونو کے دے سے جو بچوں شیزانو ساتھی نو کله چې یېر کړ دوه هغه سجود یا کرشی و هغه احکام منځو خیر خیرات او خرکارونه وو او د منکر نه منع چې دا کار مه کوئ دا چې نه یېره شوه دا یې پاتې کړله نتیجې سر او ختلا عذاب اللہ راولیگو انجین اللذین ارحونا نسو بچ پاتے کرمگا چھ منہ کول خلق دبادونا انہوں منگا چھ جاتی کولا پہ عذاب بائیز پہ عذاب بائیز پہ عذاب خطرناک بانی پس اوف دادی چبی دینی کولا میشا توبہ نو وقت کلی ظالمان چوک جی دا خو معلوم اس وکانا چھ ناہین عن المنکر بچ دی کامیاب دی اور ظالمان چکم مباشرین دی عوام اگر تباہ دی عذاب پیرا رہے خدا درمگری چودا ساکیتین دا سدی ظالمانو کی دی کناہینو کی دی بچ دی او کن دی بچ خلق وی دا ام بچی دی ذکوی اللہ چی عذاب ور کردے وی ظلمول ور کردے چی اگر مباشرت چی دا غریتیان اگر غو کردو دول عذاب ندے ور کردے زکدو که خود دقا ظلم نو کنه دنی مویودی نیو دا ظلم پکی نو نو دا بچ دی سعید پخکاره دا خبر خمالو میگی روایت علم کتره دی و عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما شاگرد اکرمه وی اکرمه بربری وی زما استاد پریشان ناستو ما اتووی چه سیب سچل لی وی اغرا تاوی که دا یو دانا بچ تا یو معذبه ده دا چپ چی پاتی دی دو پته نیسته چی دو سر تشی دی که دو لی عذاب ورکری نو بیا خو منگا سخت خطره کیو زکه منگم دا دیرو خبرو نخلو نسو نو چی خلو نسو اسوکوت کو نو بیا با منگوانیم دا حال لازی نو ما اتوی چی سیب دا سنده ساکیتین غلی چو دا بچی دی وی سنگ توائی اماؤت دا یترس انجین اللذین ظلمو اخذنا اللذین ظلمو بی عذاب بید ظالمان بی پا عذاب نیولی دی ظالمان خود اگر مباشر چید گناو دغ دی یعنی ساکیتین تو ظالمانو نوی نی عبداللہ ابن عباس تب خوشحال شو اوی تا ما تا دیر مشکل خبر حل کرا مالی پا خوشحالی کی جوڑا راکرا جامع لالا راکرا نو دی حدیث نو معلومی کی روایتنا چه دا چپ چپا چو دا ملیان بچ دی دا سنه دا پیغمبر علیہ السلام بوی الساکتو عن الحق شیطان اخرس دا ویولو دیره دا ویولو خبر اگا دا مرگ یر دینشتی دا لاس پیدو غسی رو چپ پاتی شی نوی شیطان دی و یو شیطان گویای غاپی ایو شیطان چاڑائی نو تو چاڑا شیطان شوی شیطان خود دیکھو چاڑا شیطان نو دا شیطانت ظلم ندی تدیت ظلم نوی اگا عذاب دی عذاب پیرا غل یو مولا دا بل مولا سنگل تلیو شپیل مال را گئی مای اوی تو سکار گزاری وی چی اگا رسی که مای چی دعاو کزم دعاو که نخیره سورو کلی پا خیره که یا خدا مودودیان غر کی او یا اللہ پنج پیریان غر کی نو ما بے تا پی امین وی کنا وی ما پا دا غنور و امین وی پا دی درین امیو نوی نو ما تا چا تا پرسم نکو چی دا پنج پیریان ولی غر کائی تی چل شده وی ما جو سکوتو کنو نو ما بے شیطان یا خرص شوی کنا چی سکوت تیو کو نو شیطان یا خرص شوی وی آتا چی را تتوار خودو خبر دا سی شیده دو ولی سکوت که چی شیطان چارا شیطان دن جوری نی شیخ سے بارہ کی سے خبر شروع سن پر مدرسہ کی سرکاری سواد کی اختلاف راغل مناظرہ نیو ملا شیخ سے بارہ کی اس پہ کپڑوں کو بولا بل ناس تو چلا سے تپڑے رہا سر ڈس شدائی وہ کر یہ سم درب ہے تمہارا سر بیا پہ ملا کولا بولیا ترمیان سے شروع ہے رسو یہ مولی شیخ دادی سے اکڑو اگر مشر ملا ہوئی دادی سے اکڑو اگر شیطان یا خرسا یو ربانی عالم تسپک خل خود اسا پا مجلس کیا تا پیلا غلی ناستی شیطانی اخرس شیطانی اخرس خود دے چی دو اولو دے دے بکی تو نور اپا دے دو پاس و ظالم ندے ظالم با نور سی پر تو گو باسی ظلم خود دے کنا ناروا کئی خدا همی ظلم گناہ کول دی دد ظلم ددی من کر د من نہ من کی دلی ددا ظلم تباشی دی قرآن گواہ دی انجین الذین ینہون عن السوء من بچ نکل دا عذابنا چی من کول دا بدونا دا بدونا من دا غیوی دلی کول ربانینو نور دوار دلی ظالمانی بی یو مرتکیبو کاری کو دوی مدلا من نکول غلی نستو دا خبر دا چی سزا دا دوار دا آخرت یو شانتا ندا کم ملا چی پزرک بد گرنل وسط نہ کہ یا سست و رد نہ دے کرے دا دنیا عذاب کو پہ دے خدا آخر عذاب اور دغت نہ دے رکھا بول چلے اگر مرتکبین دیا وہ سزا زیادہ تھا دد سزا لگا رہا یعنی وقتی دا اچدا سزا پورے سندے بچی نے ہوگی بیا آخرت سزا کے فرق دے نو بچی صرف نہ ہندی معلوم ہو سکتا کی تین مباشرین دوارا تباشی دی دغ روایت چکم دے کرما نقل کی خلق دا نہ تمام نقل شیرے پورا انہیں دے نقل کرے کہ روایت پورا نقل شی نو دا اشکال ختمی گی اب پورا نقل کرے دے جستاس احکام القرآن کی اگر وہی اکرما دے ابن عباس نوی قالا قد اعیانی ان اعلم ما فعل بمن امسک عن الوعظ دی خبر دے پریشان کرم پدی نہ پویگما استرے کرمی خلق سرا چواز کو گلی شیو ابیا نہ کہو اللہ عذاب ورکو اکوار نہ کہو فقلت له انا اعرفك ذلك ما تو یددی پی پویوم کنا سو اقرا الایت الثانیہ دویم آیت الاولا دویم آیت داو انجینا الذین ینہون عن السوء صرف ربانی علماء مانعین بچی دی اچھی غری ناسون آغن دی بچی قالا نو استاد ما تاوی اصاب تا تا صحیح خبر آکرنا حدیث دا سو وکسانی حلتن او مالا جامر آکرنا فاستدل ابن عباس بذالک علا ان اللہ اہلک من عمل سوء ومن لم ینہ عنہ بد چکول ناغم وجلی دی او چاچے من نکول ناغم وجلی فجعل الممسکین عن انکار المنکر بمنزلت فاعلیه فی العذاب اگر چه غلی ناسو نو دوی پا عذاب که داغو شانتکری دی چه چا دا بد کول داغو شانتکری دی جساس احکام القرآن دویم جل دو درسم مخ نمبر 32 دغه روایت په دغه انداز باندې ابن کثیر البدایه کې نقل کړی دی البدایه تو النهایه تاریخ نهم جل 256 256 باندې اوس مسله حل شو خبره پای کړه بما کانو یفسقون فاسق دی هغه مولا چې د منکر نه منع نه کوي ظالم دی هغه مولا چې د منکر نه منع نه کوي او عذاب با اللہ دنیا کی مور کئی پا آخرت کی مور کئی دا یو خصوصیت دے چی دی امت لا اللہ پا کولو دا منکر عام عذاب نور کئی ذکر دا آخری امت تے چی دول عام عذاب ور کئی دا نور امتون ختمی کی نو دین بچو بیانی پاتی بچا تشیز کلا چی دو زیادتے کاؤ تیر وطل دا منکی دلونا داغی چیتنا منکرشیو نویلو منگ دو تکونو کردتن خاسین عذاب داور کن شاید تاس شادو گان دلیلا و ایتاز دان ربک بلو اکا او تاریخ دو بنی اسرائیل مکمل یاد کا چی اعلان کرو رب دی خامقام قراری با پدو بانی تر قیامت آغتوک چی تکلیب بو ترسی تنگی بی سو العذاب سخت تنگول دلیل کئی بی جزی بچن اخلی بے شکا رب تا خام خادے ذر حساب والا یقینی اگر دے لغفور رحیم دیر بخون کے دینو دیر مہربانا سورة الانعام چی پہ کم آیات ختم کرو آغا آیات دل تراواغس سرد یو لام دے زیادتنا حالتاو ان ربکا لسریع العقاب ان ربکا سریع العقاب و انہو لغفور رحیم دویم کلام اول کنو آغا مضمون روا اسنو دویم که اول که ملام راوڑ اولی دیده پارا چه واقعات تی پستور مولی دکنه چه دوله عذاب ورکا دوله ورکا دوله ورکا لطری علیقاب و وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ غَفُورُ الرَّحِيمُ دینو گورینا چی دا غیو بخل دا انبیاء و دا امتونو نیکان امتیانی غیو بخل اغیم وافر اپا پل حالی پریخو سورة الانعام دا آیتونو پنمبر کم دا پا ترتیب آغا سی دے بعضو کی پا سورة الانعام کی آیت زیاد را غل لے بعضو کی کم دے نو آل تکی چی کمو کی کم را غل لے یو سل شپک شپیتا نو دا یو سل وش پیتا آیت را غل پاگا نمبر بائیں کمو کی چی آگے کی یو سل شپک شپیتا را غل وش پیتا را غل لی نو پاگا حساب بانے دوی آیت نمبر بان جرا للا دا دین پور تا زیادت تے اس دا سورة الانعام دا مضمون نا بیل بیل کری منگا دو پزمکا کی امامان دلی دلی قطعناهم فرقناهم تفریقا شدیدا سپکی نیکان او صد دین علا و نور نیکانی یو کرو نوری پر دون ازاری کچی دکر کرو دا زکا چه نیکان خو یو